Gosiu, niech pan jej coś powie. Po co te nerwy? Drogie panie, weźcie Pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pani Małgosiu, dziękujemy za Pozytywum. Pozytywum, oszczędź sobie nerwów. Teraz nowość, suplement diety Pozytywum także w formie płynu. Aflofarm. Skoda 4x4. Piątek. Dziś można wcześniej do domu. Ale ważne, żebyś pamiętał, jakie możliwości kryją się w Skodzie 4x4. Możesz wcześniej do domu. Możesz też w góry, w lasy, na bezdroża. Dokądkolwiek zapragniesz. Dla ciebie liczy się droga. Dla nas, byś bezpiecznie dojechał do celu. Skoda 4x4. Wszystko, co ważne. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 9 listopada, minęła 19. Justyna Mączka i Artur Ewertowski zapraszamy na serwis Trójki. Antyszczepionkowcy zapowiadają kolejne projekty. Główny inspektor sanitarny zadowolony z odrzucenia ustawy znoszącej obowiązek szczepienia. W tym serwisie Trójki także o e-listach urzędowych. To pomysł Poczty Polskiej. A dzisiaj dzieci, za dwa dni także dorośli Polacy mają wspólnie śpiewać Mazurka Dąbrowskiego. Sejm odrzucił obywatelski projekt zakładający zniesienie obowiązku szczepień. Rękę przeciwko takim planom podniosło 354 posłów. Główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas jest zadowolony. Ocenia, że w tej sprawie zwyciężyły naukowe argumenty. Ten miesiąc debaty spowodował to, że mamy w tej chwili masowy powrót do rozsądku. Ten miesiąc debaty był stresem dla głównego inspektora sanitarnego. Natomiast myślę, że dał szansę tym, którzy byli nieprzekonani, żeby się przekonać. Użyliśmy wszystkich argumentów możliwych, zajęliśmy przestrzeń, która była do tej pory zajęta przez ruchy antyszczepionkowe, to znaczy media społecznościowe. Byliśmy tam z odpowiednimi argumentami, przebiła się wiedza i rozsądek. Autorzy projektu zapowiadają, że nie zrezygnują z walki o zniesienie obowiązku szczepień. Justyna Socha, liderka stowarzyszenia Stop NOP, tłumaczy, że w Polsce powinny zostać wprowadzone takie rozwiązania, jakie obowiązują na zachodzie Europy. Ogłosiliśmy kolejny projekt, który ma trafić do Sejmu jeszcze za tej kadencji. Jego ideą jest wolność lekarzy i pacjentów, wolność medycyny. Będzie to realizowane poprzez możliwość tworzenia alternatywnych izb lekarskich oraz dobrowolność należenia lekarzy do tych izb, ponieważ w tej chwili Naczelna Rada Lekarska, izby lekarskie działają jako cenzorzy, kneblują usta lekarzom, którzy mówią o wadach systemu szczepień w Polsce. Część lekarzy i farmaceutów zapowiedziało działania, które będą nakłaniać się rodziców do szczepienia dzieci. Odmowa miałaby być podstawą nieprzyjęcia do publicznego żłobka czy przedszkola. Listy polecone w formie elektronicznej to najnowszy pomysł Poczty Polskiej. Korespondencja na przykład z sądu czy urzędów byłaby przesyłana na bezpieczną skrzynkę, tłumaczy Michał Putkiewicz. Listy z sądów, z urzędu skarbowego, z organów samorządu terytorialnego będą docierały na skrzynkę elektroniczną i także taką samą drogą elektronicznie obywatel będzie mógł kontaktować się z administracją. No jest to wielka oszczędność po pierwsze dla administracji, ponad 100 milionów złotych z oszczędzenia na wysyłce tradycyjnej, no i oszczędność czasu i wygodę dla obywatela. System powinien działać od stycznia 2020 roku. Każdy obywatel dostanie swoją skrzynkę, swój adres tej skrzynki, zapewne będzie to adres PESEL@gov.pl i ten obywatel, który złoży deklarację cyfrową, czyli powie państwu, że chce całość korespondencji otrzymywać cyfrowo, elektronicznie, będzie otrzymywał całość tej korespondencji elektronicznie. A kto będzie chciał, nadal będzie mógł dostawać listy w formie papierowej. Skażenie żołnierzy środkiem niewiadomego pochodzenia. Taki wariant ćwiczyło dzisiaj kilkuset wojskowych w ramach manewrów Anakonda. I chodziło o jak najlepsze zgranie wszystkich możliwych elementów działań w takiej sytuacji, tłumaczy podpułkownik Norbert Kołysz. Założony scenariusz jest jednym z możliwych do wystąpienia scenariuszy, ponieważ organizacje terrorystyczne są podejrzewane o to, że chcą wejść w posiadanie no nie tyle broni masowego rażenia, co wykorzystać powszechnie dostępne toksyczne środki przemysłowe do ataków. Anakonda 18 to największe ćwiczenie polskich sił zbrojnych w tym roku. Uczestniczą w nim żołnierze z 10 krajów NATO. Prawie 5 milionów najmłodszych Polaków w różnych częściach kraju, ale o tej samej godzinie 11.11 zaśpiewało Mazurka Dąbrowskiego. To była akcja rekord dla niepodległej na dwa dni przed setną rocznicą odzyskania niepodległości. Nasza reporterka była w szkole podstawowej numer 25 w Warszawie. W trzeciej klasie się uczyliśmy na oceny i teraz bardzo dobrze znamy. Hymn narodowy to taka pieśń, którą śpiewamy na ważne okazje. Moja ulubiona zwrotka hymnu to jestem ojciec do swej babci. Mówi zapłakany, słuchaj jeno, pono nasi biją w tarabany. Przypomina nam i mówi o na przykład tamtych latach i się śpiewa też ją na przykład jak jest święto 11 listopada. W niedzielę w samo południe wspólnie hymn mają zaśpiewać dorośli Polacy. To będzie akcja niepodległa do hymnu. Mazurek Dąbrowskiego zabrzmi w ponad 600 miejscach w Polsce i na świecie. A w Trójce pora już na wiadomości sportowe. Przygotował je Tomasz Gorazdowski. Arkadiusz Michalski zdobył brązowy medal w kategorii 109 kg podczas Mistrzostw Świata w podnoszeniu ciężarów w stolicy Turkmenistanu, Aszchabadzie. To pierwszy medal reprezentacji Polski na tych mistrzostwach i to w jakich okolicznościach zdobyty. Michalski po pierwszej połowie zawodów był 15, mówi Robert Dołęga, trzykrotny olimpijczyk. Bardzo rzadko się zdarza, żeby zawodnik 15 po rwaniu wywalczył cokolwiek zadowalającego na mistrzostwach świata. Niewyobrażalnych rzeczy dokonał właśnie Arkadiusz Michalski, który zaliczył jeszcze na dodatek tylko jedną próbę na 175, dwa razy 179 spalone i myśleliśmy tak naprawdę troszeczkę, że to będzie bardzo ciężko cokolwiek zrobić, wejść w szóstkę mistrzostw świata. Arek rozpoczyna podrzut od 221 kg, skakuje na piąte miejsce z 15 i ma w dwuboju 396 kg i brakuje mu do medalu jeszcze 7 kg. Podwyższa sztangę o 7 kg, 228 kg, ustanawia o kilogram rekord życiowy. Brawo, no i mamy brązowy medal. Nie mówiłem o piłkarskiej ekstraklasie dwie godziny temu, bo blado by wypadła przy derbach Manchesteru, ale teraz już trzeba powiedzieć, trwa spotkanie, pierwsze w kolejce. Górnik Zabrze gra ze Śląskiem Wrocław i po pierwszej połowie wygrywa 2-1. Dziś jeszcze Pogoń zagra z Legią o 20.30. Najciekawszy chyba mecz kolejki w Święto Niepodległości. W Białymstoku mecz Jagiellonii z Lechem. Na początku było o silnych mężczyznach i teraz też pojawia się silna postać. W Londynie zaczyna się dziś mecz o szachowe Mistrzostwo Świata. Grają Norwek Magnus Carlsen z Amerykaninem Fabio Caruaną. Michał Bartel z Polskiego Związku Szachowego przekonuje, że obaj zawodnicy mają dużą szansę na zwycięstwo. Mecz będzie bardzo wyrównany, ciężko wskazać faworyta. Moim zdaniem szanse są 50-50, a decydować będą detale. Magnus Carlsen już od 7 lat jest liderem listy rankingowej i nadal jest uważany za najsilniejszego zawodnika. Jednak Fabiano Caruana jest zawodnikiem, który zrobił ogromny postęp i na pewno postawi bardzo trudne warunki Norwegowi. Również dziś, tyle że w Rosji, Jolanta Zawadzka wygrała z reprezentantką Kazachstanu Abdumalik pierwszą partię trzeciej rundy szachowych Mistrzostw Świata Kobiet. Polska arcymistrzyni jest bliska awansu do czołowej ósemki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pochmurno i cały czas gęste mgły. Na południu widoczność może być ograniczona do 100 metrów. Lokalnie niewielkie opady mrzewki. I jeszcze temperatury na Podkarpaciu nad ranem 3 stopnie, w centrum około 6, na Pomorzu Zachodnim 7. Na jutro w ciągu dnia w Augustowie 9, w Warszawie 11, we Wrocławiu 15. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wyglądacie bardzo pozytywnie. Zaczynajcie. Start nagranie. To jest wasza opowieść, słyszę to, widzę to i to jest świetne. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. Wszyscy jesteśmy z kosmosu, jesteśmy muzycznymi kosmitami. Cieszę się po wysłuchaniu was. Dziś kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start nagranie tuż po 22. Przede wszystkim brawo za odwagę. Trzymam kciuki za powodzenie. Audycja w wersji wideo na naszej stronie internetowej. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. To wy macie dziś urodziny? No, 20. To wszystkiego naj. Nie, dzięki, naj już mamy. Największy wybór, najwięcej nowości, najlepsze ceny. To czego wam życzyć? Najlepiej lodówki bananów. Ha! Teraz MediaMarkt. Kupując smartfon Xiaomi Redmi Note 5, 32 GB, zapłacisz tylko 799 zł i otrzymasz kartę podarunkową MediaMarkt o wartości 100 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt.

Oj, Marcel by się ucieszył, AC/DC, Guns for Hire i na miejscu pierwszym dwa tygodnie na liście z piątego na pierwsze ta piosenka. W całości Zamki na piasku. 35 lat temu nasz numer jeden na liście przebojów programu trzeciego, notowanie 82. Lady Punk, TSA, Manam, Genesis, Bee Gees, Lombard, oddział zamknięty, Czyli właśnie Top Wszechczasów, Robert Plant. No właśnie, mamy dla Państwa płyty Polski Top Wszechczasów, niedawno się ukazały. Proszę tylko powiedzieć Heli, 2 2 7 3, który Top Wszechczasów, ten ogólny, będzie 1 stycznia 2019 roku. 2 2 7 3. A tak przy okazji, jutro sklepik Welędzik czynny od 10:30, dobrze mówię, tak, od 10:30 do 14:00, bo sporo nowości ukazało się wydanych przez Agencję Fonograficzną Polskiego Radia. Można będzie sobie te nowości zakupić jutro. Sklepik Welędzik czynny od 10:30 do 14:00. To chyba tyle. Zaczynajmy, bo czas nas goni. 19:19, no i to jest dokładnie 50 lat potem. Back in the USSR 2018, Beatlesi na 50. Dziesiąt lat minęło, to ciągle brzmi genialnie. Back in the USSR 2018, Beatlesi na miejscu 50, no bo no jakim mogliby być? 1919 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Tak, to ten najbliższy tydzień, kiedy Basia pojawi się na koncertach w Polsce. Bubble na 49. Hardly clever, rolling with the weather, better late than never. W środę koncert Basi w Warszawie, Bubble u nas na miejscu 49. No i też 6 w dół. Gdzie jesteś, dziewczyno? Stanisława Celińska na 48. Wspomnienia czasem są bolesne, na twarzy znaki rzeźbi czas. Szczęśliwa bywam tylko we śnie, na jawie ciągle jestem zła. I chociaż młode lata trudne, tak często było szczęścia brak, to miałam siłę, miałam zdrowie, żeby zdobywać świat. Gdzie jestem? Dziewczyną z tamtych lat wciąż wisi na ścianie twoje zdjęcie. Ten uśmiech, naiwność i świeżość to młodość i smak. Co się stało z tym dziś? Co uczynił z tym czas? Czy można zachować na zawsze urodę i wdzięk? tych snach pojawia się. Stanisława Celińska, gdzie jesteś dziewczyną, w tym tygodniu minus 6 na miejsce 48. No ciągle minus 6. No właśnie, płytki z polskim topem wszechczasów już poszły. Pani Aleksandra z Warszawy, pan Przemysław z Solca Kujawskiego i pan Andrzej z Krzywinia. Ale będzie jeszcze rozdawnictwo tych płyt w przyszłym tygodniu, na przykład w poniedziałek w audycji do południa. Przepraszam, zagadałem. Imagine Dragons, też 6 dół. That's the price you pay. Leave behind your heart and cast away. Just another product of today. Rather be the hunter than the prey. And you're standing on the edge, face up, 'cause you're a natural. A beating heart of stone. You gotta be so cold to make it. Somebody, let me see the light within the dark trees shadowing what's happening. Looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth. Caught until it bleeds out of wood without the peace, facing a bit of the truth, the truth. That's the price you pay. Patryk, musisz skrzyknąć znajomych, może za tydzień będzie lepiej. Imagine Dragons na miejscu 47, grzałki w cenie, bo zima idzie, nie ma na to rady. On the Quiet, Smolik i Kev Fox, 46. Kev Fox, On The Quiet, w tym tygodniu 3 do góry na miejsce 46, ale ogólnie jesteśmy w strefie spadku, niespecjalnie się Państwo spisali. Again and Again, Dave Matthews Band, minus 5 na miejsce 45. No właśnie, 25 lat świętują Dave Matthews Band Again and Again, minus 5 na miejsce 45, ale może za tydzień, zawsze to mówię, When Bad Goes Good, Chris Cornell, Guess What, też minus 5 na 44. Zaczynamy, musimy już podziękować. When Bad Goes Does Good, to może za tydzień na 44. No tu powiedziałeś do góry 2, na 43 Hozier i Mavis Staples. It's not the waking, it's the lies. It is the grounding of a foot uncompromising. It's not forgoing of the lights, not the opening of eyes. It's not the waking, it's the rise. The shade, we should be past it. It's the light and it's the obstacle that casts it. It's the heat that drives the light. It's the fire it ignites. It's not the waking, it's the rising. It's not the song, it is the singing. Hozier to kawał głosu, ale Mavis, niesamowita. Mavis Staples gościnnie u Hoziera, Nina Clyde Power, 2 do góry na miejsce 43. I to nie będzie jeszcze największy skok, 8 do góry w poczekalni. Na 42 Kasia Stankiewicz, Various Monks. Lato znów dmuchnęło prosto w twarz. Czas ruszyć tam, gdzie malinowy wiatr. Już to znam, powietrza pełne dni. Znów biegniemy tam, gdzie dobre sny. Nie chcę tu tych myśli ściszać, bo przy tobie raczej wszystkie dobre są. A też ktoś ostatnio mówił, że przy tobie ja zawsze śmieję się. Wiatr i sny, jedyny cel to my. Podziwiaj tu i walcz. Wiele mi nie trzeba, czego chcę. nas moc i czas. W uśmiechu znów się tli i już biegniemy w kolorowe... Warius Max, Kasia Stankiewicz przed epoką wstydu. 8 do góry na miejsce 42. Jak powiedziałem, nie jest to największy skok w obrębie poczekalni. 6 do góry na 41. Teraz, kiedy czuję, Kasia Kowalska. Oszukać los, odkąd nie mam nas. Pustka sieje strach, deszcz pada wciąż. Pewnie przyznasz sam, odkąd nie ma już nas, to też straciłeś coś. Teraz, kiedy czuję, że cię rozumiem, teraz, kiedy sobie wybaczać umiem, historii tej. Teraz, kiedy czuję, Kasia Kowalska, 6 do góry na miejsce 41. Mamy tylko dwie nowości dziś w poczekalni, ale za to obie wysoko. Na 40 debiutuje, uwaga, Jary, Oddział Zamknięty, Stół. Też czas, jakby się zatrzymał stół, Jary, Oddział Zamknięty, nowość w tym tygodniu na miejscu 40. No i znowu wchodzimy w strefę spadku. Natalia Przybysz, Czarny, minus 20 na 39. Nie mogę zasnąć, zaglądam w ciemność, zaglądam. Natalia Przybysz, Czarny, będzie dzisiaj jeszcze o spaniu. Minus 2 na 39 w tym tygodniu, na 38 John Lennon. Beatlesi na 50, John Lennon na 38. Coś się dzieje. Imagine, to tak jakby święta się zbliżały pomalutku. Road Songs for Lovers, tradycyjnie z dedykacją dla wszystkich, którzy za kółkiem. Proszę jechać ostrożnie. Mgła, dziś mglista, zdecydowanie mglista. Chris Rea na 37. Feet on the dashboard, some tan legs brown and bare, some tan all mixed with gasoline, linger in the summer air. Road songs for lovers, a dream that came true. Songs for lovers, it was me and you. Salty skin tastes of open sea, left us forever wanting more. Trapped in the groove of each other, head up to a faraway. Deep blue shadows left behind. Love came to us so easy, locked in a distant time. No i tak by się jechało, jechało, jechało, jechało. Z tym, że ja akurat nie lubię po ciemku. Chris Rea, Road Songs for Lovers na miejscu 37. Tak patrzę na datę dzisiejszą, 9 listopada. Dokładnie za 3 tygodnie polska premiera A Star is Born. Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow, 2 do góry na 36. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times. I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. To Lady Gaga, wcześniej Bradley Cooper, Shallow z filmu A Star is Born, 2 oczka do góry na miejsce 36. Nie możemy specjalnie narzekać na pogodę. Pani Anna donosi, że na dnia garą, od samego rana pada śnieg. A u nas 8, ciągle 8. A to Micro Music. Komu na świateczki rwała, a ten wianek gotowała. Tobie miły, nie inszemu, któryś sam mił sercu memu. Włóż na piękną głowę twoją tę rozkwitłą pracą moją, a mnie samę na sercu miej. Toż i o mnie sam rozumiej. Komu ja kwiateczki rwała, a ten wianek gotowała. Komu ja kwiateczki rwała. Żadna chwila myślę, by najawić. Tę nadzieję mam o tobie, że mię też masz za co sobie. Ani wzgardzisz chucią moją, ale mi ją oddasz swoją. Pieśń Panny, Micro Music Minus 3 dzisiaj, a w zeszłym tygodniu wielki skok do góry. Dziś na miejscu 35 pan Grzegorz pyta, czy nie sądzę, że słowo mgła to najbardziej afrykańskie słowo w naszym języku. Powiedziałbym, że francuskie mgła albo hinduskie mgła. No tak mniej więcej. Candy Crush, Kim Wilde, bez zmian, 34. Właśnie, Candy Crush, Kim Wilde, bez zmian na miejscu 34. Lato się skończyło, Lenny Kravitz w odwrocie, chociaż gdyby wykonał nową wersję Five More Months Till Summer, byłoby bliżej, 33. Świetnie gra Five More Days Till Summer, Lenny Kravitz, dzisiaj minus 2 na miejsce 33, a to jest ten największy skok na liście, bo 12 do góry na 32, a ja sobie gram na gramofonie Młynarski, Masecki, Jazz Camerata Warsowiensis,